أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس مروزامون از كتاب العقيدة الإسلامية المستوى الأول الدرس الثامن. یعنی درس امروزمون از کتاب عقیده اسلامی مستوای یکم درس هشتم. صاحب کتاب موضوع درس هشتم رو میگوید الدعوت الی التوحید، یعنی دعوت کردن به سوی توحید، دعوت کردن به یکتا پرستی. وجوب الدعوت الی التوحید، یعنی واجب است دعوت کردن برای یکتاپرستی، مردم را به سوی یکتاپرستی و به خاطر آنی که مردم یکتاپرست شوند دعوت کردن میگن واجب است. اذا عرف المسلم حقیقت التوحید، هنگامی که دانست مسلمان حقیقت توحید را، فان الواجب علیه ان یدعو غیره الیه، پس هر آینه میگه واجب است برای آن مسلمان که دعوت کند غیرش را به سوی توحید. وقتی که مسلمان حقیقت توحید را میداند، پس باید دیگرها را به سوی توحید دعوت بکند. به خاطر چی؟ لیکون من ورثت الانبیاء علیهم السلام و علی سبیلهم، تا اینکه باشد اون انسان میگه از جمله وارثان پیغمبران علیهم السلام و علی سبیلهم، یعنی باشد این اون انسان در راه پیغمبران علیهم السلام. پس دعوت کردن به سوی توحید این از جمله وارثین پیغمبر گشتن و از جمله کسانی که در راه پیغمبران علیهم السلام هستند، این دعوت به سوی توحید بودن در ان همین ها می باشد. و دلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفته امان قول الله تعالی، یکم سخن الله تبارک و تعالی هست که الله سبحانه و تعالی در سوره نحل آیت 125 می فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، یعنی دعوت کن، فرا بخوان مردم را به سوی راه پروردگارت، بالحکمتی یعنی با حکمت، یعنی دعوت تو باید، ای مسلمان، ای دعوتگر، باید با حکمت باشد. حکمت چی است؟ حکمت یعنی که هر یک سخن را در جای خودش گفتن و در جای خودش گذاشتن. یعنی که وقتی که در جنازه که می روی، نباید در باره توی و در باره خورسندی سخن بگویی، یا وقتی که در توی می روی، نباید در باره جنازه و مرگ و میت و غمگینی سخن بگویی. پس هر یک موضوع ده می روی، هر یک جای ده می روی، دعوت تو باید به حکمت باشد، موافق به همون مکان، موافق به طلبات همون جا و موافق به آن چیزی که آن محل و مکان طلب میکند، با موافق ان همون دعوت کردن رو میگن حکمت، یا خود حکمت یعنی گذاشتن سخن در موضع خودش. و الموعظه الحسنه، باید دعوت با موعظه حسنه باشد. موعظه حسنه یعنی سخنان نیک، نه اینکه انسان دعوتگر با درشتی صحبت بکند، با غلیظی صحبت بکند، نه اینکه با سخنان بد، بلکه دعوتش را باید سعی و تلاش کند با بهترین کلمات و سخنها، یا بهترین کلمات و سخنها را در دعوتش استفاده ببرد. و جادلهم بالتی هی احسن، الله سبحانه و تعالی میگوید و جادلهم، یعنی بحث و مناظره بکو با مشرکین، با کسانی که در راه ناحق هستند، بالتی هی احسن. ببین الله سبحانه و تعالی حتی میگوید با مخالفانتون شما سخن بگویید با آن سخنانی که اون احسن هستند، یعنی نیکو هستند، خوب هستند. پس با سخنان نیک شما با مخالفینتون بحث و مناظره و و گفتگو بکنید. ان ربك هو اعلم اعلم بمن ضل عن سبيله. هر آینه پروردگار تو، ان ربك، هر آینه پروردگار تو، هو اعلم، انا همون پروردگار داناتر است، بمن ضل عن سبيله، با کسانی که اونها گمراه شدن از راه پروردگارت. و هو اعلم بالمهتدین، الله سبحانه و تعالی داناتر است با کسانی که نسبت به کسانی که اونها هدایت یافتند. پس این بود اولین آیتی که باید ما دعوت بکنیم به سوی توحید، الی سبیل ربک، یعنی به سوی توحید، به یک تو پرستی با حکمت و با موعظه حسنه. و اگر بحث و مناظره کردیم، بلتی هی احسن، باید بحث و مناظره را انجام بدهیم. این بود یکمین آیت. در دومین آیت میگد قول الله تعالی، سخن الله سبحانه و تعالی در سوره یوسف آیت 108، الله سبحانه و تعالی میگوید قل هذه سبیلی ادعو الی الله، میگه بگو که این راه من است و مردم را دعوت میکنم به سوی الله سبحانه و تعالی. یعنی توحید بودن و به سوی توحید دعوت کردن، میگد این راه من است. علی بصیرت، یعنی دعوت من به سوی الله با بصیرت است. با بصیرت یعنی با علم، با دانش. دعوت من با دلیل است. انا و من اتبعنی، یعنی من و کسانی که من را پیروی میکنند. پس اینجا انا و من اتبعنی، یعنی که من دعوت میکنم به سوی توحید و کسانی که من را پیروی میکنند، میگوید اونها هم دعوت میکنند به سوی توحید. یا انا و من اتبعنی، یعنی که من دعوتم با دلیل و سند هست و همچنین کسانی که مرا پیروی میکنند دعوتشان با علم و بصیرت است، با دلیل و مدرک است. و سبحان الله و ما انا من المشرکین، و پاک است الله و ما انا من المشرکین، یعنی نیستم من از جمله مشرکین، من از جمله مشرکین نمی باشم. این بود دومین آیت در باره وجوب دعوت، یعنی واجب بودن دعوت به توحید. بعد از این میگوید که التوحید هو اول ما یجب ان یدعا الیه الناس، یعنی که توحید اون اولین چیزی است که واجب است دعوت کرده شود مردم به سویش. یعنی اولین واجبات این توحید است که باید مردم به سوی توحید دعوت کرده شود. میگه یجب علی الدعاة الی الله تعالی ان یبدؤوا دعوتهم للناس بتوحید الله تعالی. میگه واجب است برای دعوتگران، علی الدعاة، یعنی برای کسانی که دعوتگر هستند الی الله تعالی، مردم رو به سوی الله سبحانه و تعالی میخوانند، ان یبدؤوا دعوتهم للناس، باید شروع بکند دعوتشان را برای مردم، یعنی مردم رو دعوت کند، به توحید الله تعالی، با توحید الله سبحانه و تعالی، یعنی به یک توپرستی باید مردم را دعوت بکند. و تحذیرهم من الشرک، و باید مردم را بر حذر بدانند از شرک، باید مردم را دور بکنند، بر حذر بکنند از شرک. فالتوحید هو اساس الدین، پس میگه توحید اون اساس دین میباشد، اساس دین و اصل دین این توحید است. و هو اهم ما یجب ان یعتنی به الدعاة الی الله تعالی، میگه انا همین توحید اهم ما یجب، یعنی مهمترین واجبات است که ان یعتنی به الدعاة الی الله تعالی، باید دقت بدهند به ان همین توحید دعوتگران به سوی الله تبارک و تعالی، کسانی که دعوتگر هستند به سوی الله سبحانه و تعالی، باید اهمیت بدهند، دقت بدهند ان همین توحید را، ان همین توحید را باید دقت بدهند توحید را، که در دعوتشون همیشه توحید باید باشد. یعنی دعوت همیشه برای فضائل نباشد، دعوت همیشه برای وعید نباشد، بلکه در بری یا همراهی در بشارت همراه وعید باید در مسئله توحید سخن گفت، زیرا اینکه اساس دین این توحید می باشد. وقتی که توحید درست شد عمل قبول می شود، وقتی که توحید درست نشود عمل غیر قابل قبول می باشد. بعد از این میگد و دلیل علی هذا، یعنی دلیل برای این گفته امون، حدیث عبدالله ابن عباس قال، میگه حدیث عبدالله ابن عباس قال، یعنی حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنه است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه الى اليمن، میگه گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل را وقتی که فرستادش به یمن، وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت معاذ را به یمن که فرستاد، فرمود که انک ستأتی قوما اهل کتاب، گفت ای معاذ، تو به زودی خواهی رفت نزد قومی که اهل کتاب هستند. اهل کتاب یعنی که همون یهود و نصارا. گفت ای معاذ، تو نزد یهود و نصارا می روی. فاذا جئتهم، پس گفت هنگامی که تو نزد آنها در رسیدی، هنگامی نزد آنها رفتی، فدعوهم الى ان یشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. پس گفت دعوت که اونها را برای شهادتی دادن، برای گواهی دادن که نیست معبودی بر حق به جز الله و محمد رسول الله جل جلاله می باشد. پس گفتم مردم را دعوت به شهادت بکن که این شهادت خودش چی است؟ توحید است. پس گفت مردم را به توحید دعوت بکن. این حدیث میگوید حدیثی متفق علیه است. در زیر رقم یک در حاشیه میگوید اخرجه البخاری فی کتاب الزکات، یعنی این حدیث را امام بخاری در کتاب زکات روایتش کردگی است. باب اخذ صدقه من الاغنیاء، یعنی باب در مسئله گرفتن صدقه یعنی زکات از بای ها و ترد فی الفقراء حیث کانوا، یعنی باز گردانده می شود به کمبغلان، یعنی همون صدقه ای که از بای ها گرفته می شود و به کمبغلان باز گردانده می شود، حیث کانو در هر کجایی که باشند آن کمبغلان. به رقمین در زیر رقم 1425 در کتاب صحیح بخاری این حدیث روایت شدگی است. و مسلمون فی کتاب الایمانی، و مسلم هم همچنین در کتاب ایمان این حدیث را روایت میکند. باب الدعات الى الشهادتین و شرائع الاسلامی، یعنی باب در مسئله دعوت کردن یا دعوتگران به شهادتین، یعنی به گواهی دادن یگانه بودن الله جل جلاله و پیغمبر بودن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و شرائع الاسلامی، یعنی که باقی مانده احکامات اسلامی در دعوت کردن. برقمی در زیر رقم 19 در کتاب صحیح مسلم همچنین این کتاب این حدیث روایت شده است. بعدش میگه و اهل الكتاب هم اليهود و النصارى، میگه اهل کتاب انا همون یهود و نصارا را در نظر دارد، زیرا که در بالا گفت که انک ستأتی قوما اهل کتاب، گفتم می روی نزد قومی که اهل کتاب هستند. اهل کتاب کی است؟ یهود و نصارا می باشد. بعد از این میگوید و فی روایتین، یعنی در یک روایت دیگر آمدگی است که فلیکن اول ما تدعوهم الى ان یوحدوا الله تعالی، پس گفت باید باشد اولین چیزی که تو دعوت میکنی آنها را برای یگانه دانستن الله تبارک و تعالی، یعنی که اولین چیزی که مردم را به سوی اون میخوانی تو باید اون چی باشد؟ توحید و یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی باشد. این حدیث را همچنین در زیر در حاشیه رقم 2 میگوید اخرجه البخاری فی کتاب توحیدی، یعنی این حدیث را امام بخاری تخریج کردگی است در کتاب توحید. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امته الى توحيد الله تبارك وتعالى، يعني در زیر بابی آن چیزی که آمدگی است، آن چیزی که آمدگی است درباره دعوت کردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتش را به توحید، به توحید الله تبارك وتعالى، به رقمی در زیر رقمی 6937 در کتاب صحیح البخاری این حدیث همچنین روایت شدگی هست. این بود دومین روایت. و فی روایتین، میگه در یک روایت دیگر آمدگی است که فلیکن اول ما تدعوهم الی عبادت الیه عبادت الله، فلیکن اول ما تدعوهم الیه عبادت الله. پس میگوید که پس باید باشد اولین چیزی که دعوت میکنی به سویش عبادت کردن الله سبحانه و تعالی، یعنی مردم را اولین چیزی که میخوانی به سویش دعوت میکنی، باید تو اونها را به یک تو پرستی و به پرستش الله سبحانه و تعالی دعوت بکنی. در حاشیه در زیر رقم 3 میگوید اخرجه البخاری و فی کتاب الزکات، این حدیث را میگه امام بخاری در کتاب زکات روایت کردگی است در باب لا تؤخذوا کرائم اموال الناس فی الصدقه، یعنی گرفتن در زیر بابی گرفتن نمی شود کرائم اموال الناس، یعنی بهترین مال های مردم فی الصدقه در زکات، وقتی که زکات انسان گرفتنی می شود از مال ها، نباید که این زکات گیر رفته بهترین مال مالدار را بگیرد، بلکه باید از وسط، از میانه مال های اون باشد، یعنی که نه بهترین بهترینش نه خرابترین و پسترینش، بلکه باید از میانه گرفته شود زکات. برقمی در زیر رقم 1389 در کتاب صحیح بخاری این حدیث روایت می شود و مسلمون فی کتاب الایمانی، و امام مسلم هم همچنین حدیث روایت کردگی هست در کتاب ایمان باب الدعاء الى شهادتین و شرائع الاسلام، یعنی باب در مسئله دعوت کردن به شهادتین و احکامات دینی، احکامات اسلامی. برقمی در زیر رقم 19 این حدیث میگه همچنین روایت شدگی هست. پس این بود توحید و اولین چیزی که واجب است که باید به سویش مردم دعوت کرده شود که اون توحید است. بعد از این میگوید لماذا كانت البداءة في التوحيد في الدعوة بالتوحيد، لماذا كانت البداءة في الدعوة بالتوحيد، يعني بخاطر چی بود شروع کردن در دعوت با توحید، یعنی بخاطر چی دعوت کردن به توحید این اولین چیز است، بداعت است، یعنی که شروع کردن هست. میگه لبداءة التوحید، لبداءة الدعوة بالتوحید اسباب، میگه که برای شروع کردن دعوت با توحید سبب های وجود دارد، چندین سبب ها هست، اهمها یعنی مهمترین آن سبب ها، یکمش ان التوحید هو اول الواجبات، میگه که هر آینه توحید اون اولین واجبات هست، پس اولین واجبات که هست باید دعوت به توحید شروع بشود. دویم ان توحید هو مفتاح الدعوه الی الاسلام، هر آن میگه توحید اون کلید دعوت به سوی اسلام می باشد، وقتی که کلید باشد، کلید دعوت که باشد، پس باید اولین دعوت به سوی توحید باشد. سیوم میگوید ان الله تعالى لا يقبل عملا صالحا في ظاهره بغير التوحيد مهما بلغ ومهما انتفع به الناس، میگه که سیوم الله تبارک هر آینه الله تبارک و تعالی قبول نمیکند عملا صالحا في ظاهره، عملی شایسته و صالحی که در ظاهر است بغیر التوحيد، یعنی توحید اگر نباشد، یعنی یک انسان موحد نباشد، هر عمل صالح بکند، نماز بخواند، روزه بگیرد، حج برود، مردم کمک و یاردن بکند، هر کار صالح بکند، میگه اگر که توحید نداشته باشد اون انسان را عمل صالحش قبول نمی شود. مهما بلغه، یعنی هر چی قدر زیاد که باشد اون عمل صالحش، یعنی مهما بلغه، یعنی به هر اندازه برسد عمل صالح اون انسانی که توحید ندارد، و مهما انتفع به الناس، و هر چی اندازه فایده بگیرد از عملهای اون انسان مردم، یعنی که مردم هرچند کمک بکند، هر خیرات و صدقات فراوان بکند، اگر که توحید نداشته باشد پس این خیرات و صدقاتش و نمازش و روزهش و زکات و حجش باطل و بیکار و بی ثواب می باشد. زیرا اینکه اولین چیزی که سبب قبولیت عمل می شود این چی است؟ توحید می باشد. زیرا اینکه توحید اساس دین است. بعد از این می گوید فضل و دعوتی الی توحیدی، یعنی فضل و برتری و بزرگی دعوت به سوی توحید، یعنی به سوی توحید دعوت کردن چی فضل و برتری دارد. میگه لدعوت الى التوحید فضائل کثیرت، میگه دعوت کردن به توحید فضائل خیلی زیاد دارد، منها از جمله همون فضائل، یکم ان هدایت شخص واحد الى الاسلام خیر من المال الكثير يملكه الشخص. میگه که هر آینه اولین فضیلت توحید امین است که هدایتی هر آینه هدایت یافتن یک شخص به اسلام، یعنی یک انسان را به سوی اسلام راهنمایی بکنی و دعوتش بکنی و هدایت بیابد، خیر من مال الكثير، یعنی بهتر است از مال بسیاری که یملکه الشخص، اون مال را صاحبش مالکش است. یعنی که یک انسان چی قدر مال زیاد را صاحب باشد از اون در دیده بهتر است که یک انسان را به سوی توحید دعوت بکنی و سبب هدایتش گردی. و دلیل علی هذا، اکنون نگه دلیل برای این گفته امان حدیث سهل ابن سعد رضی الله عنه، یعنی حدیث سهل ابن سعد رضی الله عنه می باشد. ان النبی صلی الله علیه و سلم قال لعلی ابن ابی طالب رضی الله عنه یوم خیبر. هر آینه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه را یوم خیبر، یعنی روز جنگ خیبر، در آن روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم علی رضی الله عنه را گفت که انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، یعنی که پیغمبر گفت انفذ على رسلك، یعنی برو على رسلك، یعنی با نرمی و با بردباری و با صبر، یعنی که با استواری گفت برو، حتی تنزل بساحتهم، تا اینکه گفت که تو بدرایی به حولی اونها، یعنی به سرزمین اونها، رفته به سرزمین اونها، به دهه اونها بدرا. ثم دعوهم الى الاسلام، و بعد دعوتشان بکن به سوی اسلام، دعوتشان بکن به سوی یکتاپرستی. و اخبرهم بما یجب علیهم من حق الله فیه، پس خبر بده گفت آنها را بما یجب علیهم، به چیزهایی که واجب است بالایشان، من حق الله فیه، یعنی از حق الله سبحانه و تعالی در آن، یعنی که در آن چیزی که وجوب است برایشان از حق و حقوق الله تبارک و تعالی، پس گفت اونها را خبر بده. فوالله، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم قسم یاد میکنند، میگه پس قسم به الله، لان یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر نعمی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید فوالله، پس قسم به الله جل جلاله، لان یهدی الله بک رجلا واحدا، اگر هدایت بکند الله سبحانه و تعالی به سبب تو یک مرد را، یک شخص را، منظور از مرد در اینجا شخص است، یعنی چی مرد باشه چی زن، اگر الله تبارک و تعالی به سبب تو یک کس را، یک شخص را هدایت بکند، خیر لک، یعنی بهتر است برای تو، من ان یکون لک حمر نعمی، اینکه باشد برای تو حمر نعمی، یعنی شترهای سرخموی، یعنی که شترهای سرخموی در آن زمان یکی از قیمتترین مرکب ها بود، چطوری که در این زمانه از سمالیات ها یکی از ماشین های قیمت بهاترین است، در آن زمان قیمت بهاترین سواره ها، مرکب ها، این شتر سرخ بود. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این حساب مثال زد که از بهترین مرکب ها، از بهترین مرکب ها ده دیده برای تو بهتر است که تو سببی هدایت یک شخص شوی که یک شخص هدایت بیابد. پس این بود حدیث که در زیر در حاشیه رقم یک میگوید اخرجه البخاری فی کتاب فضائل الصحابه رضی الله عنهم، یعنی این حدیث را امام بخاری در کتاب فضائل صحابه رضی الله عنهم روایت کرده است، تخریجش کرده است. باب مناقب علی بن ابی طالب، یعنی در زیر بابی فضائل علی بن ابی طالب رضی الله عنه برقمی در زیر رقم 3498 در کتاب صحیح بخاری و مسلم فی کتاب فضائل صحابه رضی الله عنهم، و همچنین امام مسلم هم در زیر کتاب فضائل صحابه رضی الله عنهم این حدیث روایت میکند در باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی الله عنه، باب در مساله فضائل علی بن ابی طالب رضی الله عنه برقمی در زیر رقم 2406 در کتاب صحیح مسلم این حدیث همچنین روایت شدگی است. و قوله، یعنی سخنی که در این حدیث آمدگی است، انفذ علی رسلک، میگه که ترجمهش امضی برفق و تؤدت و لین، میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که برو برفق یعنی با نرمی، و تؤدت یعنی با بردباری و متانت و صبر، و لین و همچنین با نرمی، یعنی که با نرمی و یعنی که استوار و ثابت و ترس و وهمی در قلبت نباشد. انفض علی رسلک، انمی طور با قدم های ثابت قدمت را بگذار، برو به طرف مردم خیبر. و حمر النعمی، میگه معنای حمر النعم الابل الحمر، یعنی که شتران سرخ، و هی انفس انواع الابل، پس همین شتران سرخ میگه از قیمت بهاترین نوع های شتر بود، یعنی که قیمت بهاترین نوع سواره همین شتران سرخ بودند. پس این بود اولین فضائل دعوت کردن به سوی توحید. و دوم فضائل دعوت کردن به سوی توحید میگد ان الدعوه الى التوحید افضل الاعمال و احسنها، میگوید که دعوت کردن به سوی توحید افضل ترین عمل ها و بهترین عمل ها میباشد. افضل ترین عمل و بهترین عمل این دعوت کردن به سوی توحید میباشد. و الدلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفتمان قول الله تعالی، سخن الله سبحانه و تعالی هست که الله سبحانه و تعالی در سوره فصلت آیت 33 میگوید و من احسن قولا ممن دعا الى الله، و کیست نکوترین سخن از کسانی که دعوت به سوی الله میکند و عمل صالحا و عمل صالح میکند و قال اننی من المسلمین، و میگوید که من از جمله مسلمان ها هستم، کی از این ده نیکوترین سخنگو می باشد، یعنی نیکوترین سخن این دعوت کردن به سوی الله و عمل های صالح انجام دادن و خودت را از جمله مسلمان ها اعلان کردن می باشد. میگوید که یعنی لا احد احسن قولا منه، یعنی میگوید مقصدش کی نیست کسی نیکوتر سخن گوینده یا نیکوتر از روی سخن از وی دیده، از همون انسانی که دعوت به سوی توحید میکند. ولا اکثر ثوابا من عمله، و ولا اکثر ثوابا من عمله، یعنی و نیست کسی بسیارتر ثوابدار از عملی همون کسی که دعوت به سوی توحید میکنه، یعنی کسی که دعوت به سوی توحید میکند عملش زیاد و بسیارتر میباشد. این بود دومین فضیلت دعوت کردن به سوی توحید. و سومین دعوت کردن به سوی توحید میگوید ان من اهتدى على يديه شخص الى الاسلام فكل ما يعمله من الصالحات من التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها فله مثل أجره، میگه ان من اهتدى علی یدیه شخص، میگه هر آینه کسی که هدایت بیابد به دست این انسان، یک شخص، یک شخص به دست یک کسی هدایت بیابد الی الاسلام، به سوی اسلام، فکل ما یعمله، یعنی پس هر آن عملی را که اون هدایت یافته عمل میکند، من الصالحات یعنی از عملهای نیکو، من التوحید مثلا توحید را انجام میدهد، دعوت به سوی توحید میکند، و صلاتی و نماز میخواند، و زکات زکات میدهد، و صیام روزه میگیرد، و الحج حج میرود، و غیرها و غیر از این عملها، دیگر عملهای را که دیگر عملهای نیکی را که انجام میدهد، فلهو مثل اجره، پس برای اون دعوتگر مثلی پاداشی اون کسی است که هدایت یافته است، یعنی کسی که حالا هدایت مییابد و به توحید عمل میکرد و نماز و روزه و حج و زکات رو انجام میدهد چی قدر ثواب میگیرد، پس اون کسی که دعوت کرد اون انسان رو که اون انسان هدایت یافت، اون دعوتگرم ان همین خیل یا ان همین اندازه از نزد الله جل جلاله اجر و پاداش میگیرد، من غیر ان ینقص من اجر هذا المدعو شیئان، میگه بدون آنه که کم شود از پاداش این دعوت شده چیزی، یعنی اون کسی را که دعوت کردن، اون گمراهی که هدایت یافت و به توحید عمل کرد، وقتی که الله سبحانه و تعالی دعوتگر رو اجر و پاداش میدهد، از اون کسی که هدایت یافتگی هست، از اون میگه چیزی کم نمی شود. مدعو کسی که دعوت شده گست، یعنی گمراه بود و تو سبب شده که اون هدایت یافت، پس او را میگن مدعو، پس انا همون مدعو را میگه از عملش میگه چیزی کم نمی شود، یگان ذره کم نمی شود، بلکه الله سبحانه و تعالی از فضل خودش، از بزرگی خودش برای این انسان دعوتگر ثواب به اندازه عملهای اون دعوت شده، اون هدایت یافته شده، الله برای دعوتگر می دهد. و دلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفته امون حدیث ابی هریره رضی الله عنه، میگه حدیثی ابو هریره رضی الله عنه است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، هر آینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که من دعا الی هدن، یعنی کسی که دعوت کند برای راست به هدایت، کان له من الاجر مثل اجور من تبعه، یعنی می باشد برای اون از اجر و پاداش مثل اجر و پاداش کسانی که این انسان رو بگم پیروی کردند، من تبعه، یعنی کسانی که پیرویش کردند و کسانی که هدایت یافتند، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، یعنی کم نمی کند این از اجر و پاداش اون هدایت یافته ها چیزی، یعنی از اجر و پاداش اون کسانی که هدایت یافتند، از اجر اونها چیزی را کم نمی کند. رواه مسلمون، این حدیث را میگه امام مسلم روایت کردگی هست، در زیر حاشیه رقم یک میگوید اخرجه مسلمون فی کتاب العلم، یعنی این حدیث را امام مسلم در کتاب علم روایت کردگی است. باب من سن سنتا حسنتا او سیئتا و من دعا الى هدا او ضلالت، یعنی که در کتاب علم در زیر بابی کسی که سن سنتا حسنتا، یعنی که زنده بکند یک سنتی نیکوی را، او سیئتا یا یک سنتی بده را، منظور از سنت یعنی روش را، هر کسی که یک روش، یک منهجی نادرست یا یک منهجی درست را به وجود بیارد، و من دعا الی هدا او ضلالت، یا کسی که دعوت بکند به سوی راست و به سوی هدایت و به سوی راه راست و درست، او ضلالت یا که به راه گمراهی، پس در ان همین باب میگه به رقمی در زیر رقمی 2674 امام مسلم همچنین میگه این حدیث را روایت کردگی هست. پس این بود سومین فضائل توحید. چهارمین فضائل توحید را صاحب کتاب میارد، میگوید ان الدعوه الى التوحید انقاذ للناس من نار جهنم، یعنی که دعوت کردن به سوی توحید نجات دادن مردم از نار جهنم است، از آتش جهنم است. وقتی که مردم را دعوت میکنی به سوی توحید، پس تو اونها را از نار جهنم، از آتش دوزخ نجاتشان داده ای. و الدلیل علی هذا میگه دلیل برای این گفته امان ان النبی صلی الله علیه و سلم لما انزلت هذه الآیه، هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که نازل شد برایش میگه این آیت و انذر عشیرتک الاقربین سوره شعراء آیت 214، وقتی که میگه این سوره شعراء آیت 214 برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد که الله میگه و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی که پند و نصیحت بده و انذار و بر حذر بدار عشیرت که یعنی خیش توارانت را که اقربین است، خیش تبار نزدیکت را پند و نصیحت بده و انذارشون بده و بترسونشون از آتش جهنم. وقتی که میگه این آیت نازل شد دعا قریشان، رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه مردم قریش را میگه دعوت کرد، زیرا که از قبیله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودن، پس میگه قریشی ها را میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت کردن. فجتمعو، پس قریشی ها میگه همه قبیله قریش میگه همه جمع شدن. فکان یدعوهم باسمائهم و یقول لهم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوتشون میکرد با نامهایشان، یعنی هر یک قریشی را نامش رو میگرفت و یقول لهم و برایشون میگفت که انقذوا انفسکم من النار، یعنی نجات بدهید نفسهایتان را جانهایتان را از آتش جهنم، و انقذوا انفسکم من النار، یعنی نجات بدهید نفسهایتان را جانهایتان را از آتش جهنم. میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یک مردم قریش نامش را گرفته این سخن را برایشان تقدیم میگرداند. رواه مسلمون، این حدیث را میگه امام مسلم روایت کرده است. در زیر در حاشیه رقم دو میگوید که اخرجه مسلمون فی کتاب الایمانی، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کرده است در کتاب ایمان. باب فی قوله تعالی، یعنی باب در مسئله سخن الله سبحانه و تعالی که و انذر عشیرتک الاقربین، در زیر انا همین باب میگه به رقمی در زیر رقم 204 در کتاب صحیح مسلم میگه این حدیث روایت شدگی هست. و اصله فی البخاری، فی البخاری بلفظ آخر فی کتاب الوصایا، و اصل این حدیث میگه در کتاب بخاری است با لفظ دیگری که در کتاب وصیت ها، در کتاب بخاری در کتاب وصیت، باب هل یدخل النساء والولد فی الاقارب، باب در مسئله آیا زنها و فرزندان در اقارب می درآید، یعنی وقتی میاد خیش تبار نزدیک، آیا زن و فرزندم در این خیش تبار نزدیک می درآید یا نمی درآید، در زیر انا همین باب در کتاب بخاری میگم این حدیث روایت شده است به رقمی در زیر رقم 2602 در کتاب صحیح البخاری. پس این بود چهارمین فضائل دعوت. با همین فضائل دعوت به سوی توحید به آخر رسید. بعد از این میگوید اول ما دعا الیه الانبیاء علیهم السلام و اول ما انکروه، یعنی که اولین چیزی که دعوت کردگی هستند به سوی اون پیغمبران علیهم الصلاه و السلام، و اول ما انکروه، یعنی اولین چیزی که انکار کردگی هستند، رد کردگی هستند انبیا علیهم الصلاه و السلام. میگه اول ما دعا الیه انبیا علیهم السلام هو توحید، یعنی اولین چیزی که پیغمبران علیهم الصلاه و السلام دعوت به سویش کردگی هستند اون توحید است، و اول ما انکروه علیهم السلام هو الشرک، یعنی اولین چیزی که انکار کردگی هستند پیغمبران علیهم الصلاه و السلام اون شرک می باشد. پس پیغمبران اولین چیزی که دعوت کردن توحید است و اولین چیزی که انکار کردند و رد کردن اون توحید می باشد. میگه قال الله تعالی، یعنی دو دلیل میارد. اولا میگه قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است سوره نحل آیه 36 ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الله میگه پس واقعا ما فرستادیم في كل امه، یعنی در بین هر امت هر گروه رسولا، رسولا یعنی پیغمبر را که ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، یعنی وظیفه اون پیغمبر همین بود که میگفت که عبادت بکنید ای قوم الله را و دوری بجوید از طاغوت، از پرستش غیر الله جل جلاله دوری بجوید. پس ببینید، اولین چیزی که دعوت کردن عبادت الله است که توحید است، و اولین چیزی که نهی کردن اجتناب بورزید، گفتن این پیروی طاغوت است که همان شرک است. پس این یکمین دلیل. دومین دلیل رو میارد، میگد قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است که ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، یعنی این سوره مؤمنون آیه 23 است که الله سبحانه و تعالی میگوید ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، یعنی پس واقعا الله میگد ما فرستادیم نوح علیه الصلاه و السلام را به سوی قومش، نزد قومش فرستادیم. فقال یا قوم اعبدوا الله، پس میگه نوح علیه الصلاه و السلام گفتن که ای قوم عبادت بکنید الله جل جلاله را، ما لکم من اله غیره، یعنی نیست برای شما، یعنی ندارید شما من اله، یعنی که معبود غیر الله جل جلاله، ما لکم من اله غیره، یعنی ندارید شما معبودی شایسته عبادت غیر الله سبحانه و تعالی. افلا تتقون، پس آیا شما پرهیز نمی کنید، تقوا نمی کنید؟ این بود دومین آیت در باره اولین چیزی که دعوت میکردن پیغمبران علیه الصلاه و السلام، این دعوت به توحید بود که حضرت نوح علیه الصلاه و السلام هم گفت که یا قومی، قال یا قومی اعبدوا الله، ای قومم عبادت الله را بکنید، ما لکم من اله غیره، یعنی که شما غیر الله دیگر معبود ندارید، یعنی شرک را انجام ندهید. پس نوح علیه الصلاه و السلام هم اولین دعوتش به توحید بود و اولین انکارش این شرک بود. پس این بود اولین چیزی که پیغمبران علیه الصلاه و السلام به سویش دعوت میکردن، و یا اولین چیزی که پیغمبران علیه الصلاه و السلام از اون باز میداشتن. بعد از این میگوید دعوت النبی صلی الله علیه و سلم الی التوحید و نبذ الشرک، یعنی که دعوت کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سوی توحید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردم رو دعوت میکرد به سوی توحید، و نبذ شرکی یعنی نابود کردن و به ارزش نشان دادن شرک. اولین چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یا دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سوی توحید و به ارزش و نابود کردن شرک. میگه النبی صلی الله علیه و سلم خاتم الانبیاء و افضلهم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبر و بهترین پیغمبران هست. و قد سار علی ما سار علیه جمیع الانبیاء علیهم السلام، یعنی که و واقعا پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفت است به اون چیزی که رفته بود تمام پیغمبران علیهم السلام، به همون راهی پیغمبران همچنین پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلم رفتگی هست، یعنی در همون راه بودند. فکانت دعوته قائمتا علی الامر بتوحید الله و اخلاص العبادت له وحده، پس میگه بود دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم قائمتا، یعنی که پا بر جا و استوار، علی الامر بتوحید الله، یعنی با امر کردن به توحید الله سبحانه و تعالی، و اخلاص العبادت له وحده، و با اخلاص عبادت، یعنی عبادت رو خالص گرداندن برای الله سبحانه و تعالی که یگانه است الله، و نبذ الشرك و تحذیر منه، یعنی که به ارزش نشان دادن شرک و بر حذر داشتن مردم از شرک. پس این بود میگه همچنین دعوتی پیغمبر علیه الصلاه و السلام که مردم را به توحید عبادت میکرد و مردم را و اخلاص عبادت، اخلاص عبادت یعنی که عبادتی که خالی باشد از شرک و از بدعت و از ریا، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردم رو به این دعوت میکرد، و نبذ الشرک و تحذیر منه، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوتش همچنین پا بر جا بود برای نابود کردن شرک و برای به ارزش قرار دادن و به ارزش نشان دادن شرک و برحذر دادن مردم از شرک. اکنون میگوید کان من اوائل ما نزل علی النبی صلی الله علیه و سلم من القرآن الکریم و امر به قوله تعالی، میگه بود از اولین چیزهایی که نازل شد برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم از قرآن کریم و امر شد به آن، میگه سخن الله تبارک و تعالی می باشد که الله سبحانه و تعالی در سوره مدثر آیت 1 تا 5 میگوید یا ایها المدثر، یعنی ای آن کسی که خودت را به جامعه پیچانده ای، قم فاندر، از جایت بخیز و پس مردم را پند و نصیحت بده، مردم را برحذر بکن از شرک، و ربک فکبر، و نسبت به پروردگار را تکبیر بگو و پروردگارت را تکبیر بگو، و ثیابک فطهر، و ثیابت را لباست را تکبیر بگو و ثیابت را طهر یعنی پاک بکو، و ثیابک فطهر یعنی لباست را پاک بکو، و رجز فهجر یعنی که از شرک و از گناه و معصیت فهجر یعنی که دوری بجو و دور باش. این بود سوره مدثر از جمله اولین چیزهایی که پیغمبر، اولین چیزهایی که الله سبحانه و تعالی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل کرده بود. و معنا اکنون ما حالا آیت رو ترجمه کردیم با اون معناهایی که در ظاهر بود. اکو میگه و معنا و ربک فکبر، یعنی پروردگارت رو تکبیر بگو، میگه عظیمه بالتوحیدی، یعنی پروردگارت رو بزرگ بشمار با توحید. عظیمه یعنی بزرگش بشمار، بزرگش بدان با توحید. میگه معنای آیت چنین است. و ثیابک فطهر، یعنی ثیابک فطهر گفتیم یعنی لباسایت را پاک کن. میگه طهر اعمالک من الشرکی، یعنی پاک بکو تمام عملهایت را از شرک. منظور و مقصد میگه طهر فطهر و ثیابک فطهر، میگه منظور و مقصدش یعنی تمام عملهات پاک و تازه بکن از شرک. و رجز فهجر، و رجز اینه که از گناه و معصیت و از شرک، فهجر پس دوری بجو، میگه معنایش اهجر شرک و ابتعد عنه، یعنی که ترک بکن شرک را و دوری بجو از شرک. این بود معنای این آیتهای از سوره مدثر. این بود از اولین چیزهایی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده بود. دومین چیزی که دلیلی که میارد میگوید قال ربیعه بن عباد الدیل عباد الدیلمی دیلی رضی الله عنه، میگوید که گفت ربیعه ابن عباد الدیلی رضی الله عنه رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را، بصر عینی، اکنون تاکید میکند میگه دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را، باز فکر نکنی که شنیده باشه، میگه بصر عینی یعنی دیدنی با دو چشمانم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با دو چشمانم دیدم. زیرا اینکه عرب گاهی رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به معنای شنیدم از پیغمبر یا کسی دیگر نقل کرد که من باور دارم اون واقعا دیده است، اما خودم با چشم ندیدم، به همین طریق هم عرب استفادهش میبرد. از این حساب اول گفت که رأیت رسول الله، یعنی دیدم پیغمبر صلی الله علیه وسلم را، بعدش گفت که بصر عینی یعنی دیدن با دو چشم، دیدنم پیغمبر صلی الله علیه وسلم را با دو چشمانم بود. بسوق ذی المجازی، یعنی در بازاری ذی المجاز دیدم، بازاری ذی المجاز. بازاری ذی المجاز یکی از بازارهایی زمان جاهلیت بود که در اونجا پیش از موسم حج جمع شدند و مکان جمع شویشان بود. پس میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم را در ان همون بازاری ذی المجاز میگه دیدم، یقولو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگفت که یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگفت که ای مردم بگوید لا اله الا الله تفلحو، یعنی که نجات میابید، کامیاب میشوید. و یدخلو فی فجاجها، پس میگه میدر آمدن، و یدخلو فی فجاجها یعنی میدر آمد پیغمبر صلی الله علیه وسلم، فی فجاجها یعنی در بین گروه هایی که در بازار بودن، یعنی در بازار مردم گروه گروه در هر جا جمع میشیدند، گروه گروه هر قبیله یا که هر شخص با پیروانش با اتباعش میگه جمع شدن در همون بازار. و یدخلو فی فجاجها، پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بین هر یک اون گروه گروهی اونها می رفت و می در آمد و الناس متقصفون علیه، یعنی که مردم جمع شدن در اطراف اون، در اطراف پیغمبر صلی الله علیه وسلم. فما رأیت احدا یقول شیئا، پس ندیدم میگوید کسی را که بگوید چیزی و هو لا یسکت، و اون سکوت نکند. یقول پیغمبر میگو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، پیغمبر میگو ای مردم بگوید لا اله الا الله کامیاب میشوید. یعنی که فما رأیت احدا یقول شیئا و هو لا یسکت، یعنی که ندیدم کسی را که میگوید چیزی یا بگوید چیزی و هو لا یسکت و اون سکوت نکند. منظورش این است که وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت میکرد، وقتی مردم رو به این لا اله الا الله میخواند و به سوی این دعوت میکرد، مردم همه میشنیدند و سکوت میکردند. مردمی که در حالتی گپ زدن بودند، در حالتی شعرخوانی بودند و در حالتی گفتار بودند، پس میگه مردم همه سکوت میکردند و مردم رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو گوش میکردن که پیغمبر چی میگوید. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سخن رو میگفت که ای مردم بگوید لا اله الا الله تفلحو، کامیاب و نجات مییابید، کامیاب میشوید. در زیر در حاشیه رقم یک میگوید اخرجه عبدالله ابن احمد فی زوائد المسندی، میگه که این حدیث رو تخریج کردگی هست، روایت کردگی است عبدالله ابن احمد، عبدالله ابن احمد ابن حنبل، یعنی احمد ابن حنبل رحمه الله را فرزندش که عبدالله هست، ان همین فرزند احمد میگه روایت کردگی هست در زوائد المسند، یعنی که مسند امام احمد با زوائد دارد، در ان همون روایت کردگی است، جلد 25 صفحه 404 405 این حدیث میگه روایت شدگی هست. والحاکم فی المستدرکی علی صحیحین، و امام مسلم در کتاب مستدرک علی صحیحین جلد یک صفحه 61 این رو میگه همچنین روایت کرده است. و طبرانی و فی المعجم الکبیری، و طبرانی میگه در معجم کبیرش این حدیث را همچنین روایت کردگی هست. فی الدفاع عن الحدیث النبوی، در معذرت میخوام، و طبرانی فی المعجم الکبیر، یعنی طبرانی در معجم کبیر جلد 5 صفحه 61 این حدیث را میگه روایت کردگی است. و صحاح الالبانی، این حدیث را شیخ البانی رحمه الله صحیح حکم کردگی است. فی دفاع عن الحدیث النبوی، یعنی در دفاع کردن از حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تا رساله که دارد در همون رساله صفحه 22 پیغمبر که امام شیخ البانی رحمه الله این حدیث را میگه صحیح حکم کرده است. و معنا، اکنون چند حدیث، چند کلمات از این حدیث را معنا داد میکند، میگه و معنا متقصفون علیه، میگه معنای متقصفون علیه مجتمعون، یعنی جمع شده بودند در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و سوق ذو المجازی، و سوق ذو المجاز یعنی که معنای سوق ذو المجاز میگه سوق من اسواق الجاهلیتی، بازار از بازارهای زمان جاهلیت بود. کانو یجتمعون فیه قبیل موسم الحج، میگه بودن در زمان جاهلیت مشرکان جمع شدن در همین ذی المجاز، در همین بازار ذی المجاز، قبیل موسم الحج، یعنی که خیلی نزدیک به موسم حج در اونجا جمع شدند. فی موضع قریب من عرفات، یعنی که در جایی که خیلی نزدیک به عرفات است، به عرفاتی که در مکه وجود دارد، پس میگه به همین میدان عرفات میگه خیلی نزدیک است. اسفل جبل یقال له کب کب، میگه پایان کوه است که اون کوه را نامش کب کب است، در پایان کوهی کب کب میباشد، همین سوقی ذی المجاز. یبعد الان عن امیال الحرم قرابت 8 کیلومترات، میگه دور است حاضر از حرم، از امیال حرم، از اطراف حرم به نزدیکی قرابت 8 کیلومترات، یعنی که نزدیک به 8 کیلومتر، یعنی 8 کیلومتر از امیال حرم دور می باشد. و قد صورت منطقته بشبک حدیدی. میگه واقعا صویرا، یعنی که رشادکه گرفتگی از اطرافش منطقه، یعنی که اطرافی همون، یعنی همون جا میگه حالا رشادکه گرفتگی هستن، محکمش کردگی هستن، بشبک حدیدی، یعنی که با آهنهایی یا که به همون رشادکه های آهنین. و هی ضمن حی بمکه یقال له الان الراشدیه. میگه و او در زیر یا ضمن دهه در مکه است که نام اون دهه حاضر الراشدیه هست، نام همون دهه دهه راشدی می باشد. یون دارو نگاه کرده شود معظم البلدان، میتونه میگه کتابی معجم البلدان، کتابی معجم البلدان رو میگه نگاه که لیاقوت حموی، یعنی صاحب معجم البلدان لیاقوت حموی است، جلد 5 صفحه 55. و اسواق العربی فی الجاهلیت و الاسلامی، یعنی در زیر همین که بازارهای عرب در زمان جاهلیت و در اسلام. لسعید الافغانی، میتونه کتاب سعید افغانی را نگاه کنی، که اسواق العربی فی این دیگر کتاب است، اسواق العربی فی الجاهلیت و الاسلام، یعنی که بازارهای عرب در زمان جاهلیت و در اسلام، صاحب این کتاب سعیدی افغانی است، سعیدی افغانی، صفحه 347. و عدت صحف و مواقع الکترونیتی علی الشبکتی. میگه و چندین صحیفه ها و موقع الکترونی در اینترنت وجود دارد، یعنی که این را میتونی در اینترنت هم جستجو بکنی و این سخن ها را پیدا بکنی. پس این بود دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سوی توحید و به ارزش نشان دادنی شرک و از بین بردنی شرک. با همین این مسئله هم به آخر رسید. بعد از این میگوید الدعوت الى التوحید هی سبیل اتباع النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی دعوت کردن به سوی توحید اون راهی پیغمبرانی راهی پیروان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند، یعنی که به سوی توحید مردم رو دعوت کردن این راهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد. میگوید الواجب علی جمیع اتباع النبی صلی الله علیه و سلم الی یوم القیامه، میگه که واجب است برای تمام پیروان پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا به روز قیامت الدعوت الی توحید الله تعالی، یعنی دعوت کردن به سوی توحید، به سوی یکتاپرستی الله جل جلاله، یعنی که تا به روز قیامت تمام پیروان پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید مردم رو دعوت بکنن به یک تا پرستی. و تحذیر من الشرک، میگه باید پیروان پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا به روز قیامت مردم رو بر حذر بدارن از شرک. و اتباع نهج النبی صلی الله علیه و سلم فی ذلک و اصحابه رضی الله عنهم، همچنین میگه واجب است برای تمام پیروان پیغمبران صلی الله علیه و سلم تمام پیروانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا بروز قیامت و اتباع نهج نبی، یعنی پیرو شدنی راه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فی ذلک در ان همین دعوت و اصحابه رضی الله عنهما اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی دعوت ما باید مطابق با دعوت پیغمبر و اصحاب پیغمبر علیهم الصلاه و سلام باید باشد. میگه قال الله تعالی، اکنون دلیل میارن، میگه گفت الله سبحانه و تعالی سوره یوسف آیه 108 قل هذه سبیلی، میگه بگو که این راه من است، ادعو الى الله، یعنی من مردم رو فرا میخوانم، دعوت میکنم به سوی الله تبارک و تعالی، علی بصیرت انا و من اتبعنی، یعنی در دعوت ما با بصیرت است، با علم است، من و کسانی که من رو پیروی میکنند. و سبحان الله و ما انا من المشرکین، یعنی پاک است الله سبحانه و تعالی و نیستم من از جمله مشرک ها. و المعنا، اکنون میگه معنای این آیت، یا محمدو، میگه معناش همین است که ای محمد اخبر الناس، یعنی خبر بده مردم را، ان هذه هی طریقتک، هر آینه انا همین همون راهی تو می باشد، یعنی دعوت کردن به سوی توحید با علم و با مدرک و با دلیل، ان همون راهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد. و هی دعوت الی الله تعالی علی بصیرت، یعنی همون دعوت کردن مردم را خواندن به سوی الله تبارک و تعالی با بصیرت می باشد، با علم و با یقین بودن و با دلیل می باشد. میگه و البصیرت هی، میگه و بصیرت معناش چنین است، المعرفت الیقینیت، یعنی که شناختن و دانستنی با یقینی، شناختن و دانستنی با یقینی، التي یمیز بها بین الحق والباطل، همون دانستن یقینی که یمیز، یعنی جدا گردانده می شود بین الحق والباطل، یعنی بین حق و باطل، با همون شناختن یقینی بین حق و باطل جدا انداخته می شود، یعنی که فرق کرده می شود و شناخته می شود. ثم نزه الله تعالی عن الشرك لیبین ان دعوته قائمه علی التوحید و نفی الشرك. بعد میگه پاک گردانده است، نزه الله تعالی عن الشرك. بعد میگه نزه، یعنی که منزه و پاک و تازه گردانده است پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله تبارک و تعالی را، عن شرکی یعنی از شرک، لیبین، تا اینکه بیان بکند، ان دعوته قائمه علی التوحید، هر آینه دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم قائمه یعنی پابرجا به توحید می باشد، یعنی که استوار به توحید است، یا که برپا شده به توحید است. و نفی شرکی یعنی که نفی کردن و رد کردن و دور کردن شرک، این از راه دعوتی یا که منهجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد. خب این بود معنای بصیرت، البصیرت المعرفت الیقینیت التي یمیز بها، یا که یمیز هم بگه می شود، همونه که یمیز یعنی جدا می کند، بیها یعنی به همین بصیرت، یمیزو یعنی جدا میکند، یا یمیزو جدا کرده میشود. پس این طور اون طور خواندنش جایز و درست میباشد. پس این بود درسی هشتم از کتاب العقیدت الاسلامیه، با همین درسی هشتم به آخر رسید. بعد از این میگوید الدرس التاسع، یعنی درسی نهم، حقیقت الشرک و انواعه، یعنی حقیقت شرک و انواع شرک، شرک به چند قسم تقسیم می شود. پس این درس نهم است، درس نهم را انشاءالله درس آینده خواهم گرفت. پس درس امروزمون را، درس هشتم را در همین جا به پایان می رسونیم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.